Minęło południe, więc w Trójce czas na serwis. Artur Ewertowski. ABW będzie sprawdzać, kto i po co zamontował podsłuch w sali Urzędu Śląskiego w Katowicach, gdzie miało się odbyć wyjazdowe posiedzenie rządu. Wsparcie Ukrainy, bezpieczeństwo Europy i wspólna obrona nieba. Między innymi o tym mówili szef rządu i szefowa Komisji Europejskiej podczas otwarcia Kongresu Gospodarczego. Rosyjscy ekolodzy alarmują, że powódź się na Uralu zalała dawne złoża uranu. Jest za wcześnie, żeby mówić o pochodzeniu podsłuchu. Tak o urządzeniu, które znaleziono w sali Urzędu Śląskiego w Katowicach, gdzie miało się odbyć wyjazdowe posiedzenie rządu, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby zadziałały w sposób standardowy, profesjonalny. To trzeba podkreślić, ta współpraca między Służbą Ochrony Państwa a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Teraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą dokładnie, skrupulatnie sprawdzać, kto, kiedy i przede wszystkim po co zamieścił te urządzenie. Wszystko musi zostać dokładnie sprawdzone i dokładnie zweryfikowane. Byłoby dalece nieprofesjonalne, gdybym na tym etapie zdradzał szczegóły. To musi troszeczkę potrwać, ale na pewno dokładnie to zostanie zrobione. Służba Ochrony Państwa podała z kolei, że po gruntownym sprawdzeniu przez służby pomieszczenie, w którym odbędzie się posiedzenie, jest już bezpieczne. Dodajmy, że rząd powinien zebrać się właśnie teraz. I mamy niestety smutną informację sprzed chwili. Nie żyje Jan Ptaszyn-Wróblewski, polski muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer i dyrygent. Dziennikarz i krytyk muzyczny w Trójce prowadził audycję Trzy Kwadranse Jazzu. Więcej na ten temat będziemy mówili w kolejnych serwisach Trójki. Inwestycja w bezpieczeństwo Ukrainy jest najlepszą inwestycją w bezpieczeństwo Unii Europejskiej, mówiła Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej jest w Katowicach i przemawiała podczas otwarcia 16. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Ursula von der Leyen podziękowała też Polsce za wsparcie, jakiego od początku udziela Ukrainie. Your leadership. To polskie przywództwo było kluczowe w zapewnieniu Ukrainie ogromnego wsparcia finansowego, militarnego i politycznego. To dzięki Polsce uruchomiono Europejski Instrument na Rzecz Pokoju, wart ponad 6 miliardów euro na sprzęt wojskowy i dostawy zaopatrzenia. Musimy kontynuować to wsparcie. Gościem honorowym kongresu jest również premier Donald Tusk. On między innymi zwracał uwagę na potrzebę budowy europejskiej żelaznej kopuły. Bezpieczne niebo nad Europą musi stać się także projektem europejskim. Nie będziemy bezpieczni, to niebo nie będzie bezpieczne, jeśli będzie się o tym dyskutować w konkurencyjnych formatach, na sesjach naukowych czy poprzez wyłącznie polityczne deklaracje. Europejska Żelazna Kopuła to projekt budowy wspólnego systemu przeciwrakietowego. Byli prezesi Orlenu i Grupy Azoty Daniel Obajtek oraz Tomasz Hinc, a także byli ministrowie Jadwiga Emilewicz i Maciej Wąsik będą świadkami Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Wnioski w tej sprawie przyjęli na posiedzeniu członkowie komisji. Byli szefowie Orlenu i Grupy Azoty mają zeznawać w sprawie outsourcingu wizowego w związku z inwestycjami tych spółek, czyli Olefiny 3 i Polimery. Na iPadach znajdują się materiały przekazane przez ministra aktywów państwowych dotyczące roli dwóch spółek, spółki Orlen i spółki Grupa Azoty, dotyczące sprowadzania obcokrajowców dla dwóch inwestycji. Mówił poseł KO Michał Szczerba. Powołanie nowych świadków poparli też posłowie PiS. Jednak Daniel Milewski pytał, dlaczego w kwestii zatrudniania obcokrajowców komisja chce przesłuchiwać tylko byłych prezesów państwowych firm. Dlaczego nie wezwiecie prezesa Hyundai'a? Komisja poparła też wniosek posła Konfederacji Krzysztofa Mulawy w sprawie przesłuchania byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika. Chodzi tu o ustawę w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. To byłaby katastrofa dla ludności cywilnej. Tak Lekarze bez Granic piszą o ewentualnej ofensywie wojsk Izraela w Rafa. Organizacja wydała raport zatytułowany Ciche zabójstwa, mówiący o dewastacji opieki medycznej w mieście i konsekwencjach. Dyrektorka Lekarzy bez Granic w Polsce, Draginiana Dażdin, podkreśla, że w strefie Gazy na bilans ofiar składa się coraz więcej śmierci wynikających z braku dostępu do opieki zdrowotnej. Ludzie nie mają co jeść i coraz bardziej są narażeni na ostre niedożywienie. Brakuje wody do picia i higieny. Śmieci i ścieki gromadzą się na ulicach, co sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób. Cywile umierają z powodu katastrofalnych warunków, bez dostępu do opieki zdrowotnej. Zapowiadana ofensywa wojsk Izraela na dużą skalę byłaby niewyobrażalną katastrofą.

szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam. Kasia Rąsowska, Zielono Mi, Mariusz Owczarek wraz z nami w studiu. Mariusz, który w ostatnich tygodniach pracował z Janem Taszczynem-Wróblewskim właściwie najbliżej. Dzień dobry Państwu. Ja wiem, że te słowa nie brzmią adekwatnie do tej chwili. Tak, z panem Janem miałem przyjemność pracować całe lata jako wydawca trzech kwadransów jazzu. Spotykaliśmy się tutaj w radiu. Te audycje powstawały regularnie i to od razu powiem, coś, co mnie bardzo poruszyło, to jest fakt, że pan Jan Ptaszczyn-Wróblewski nagrał ostatnią audycję na wczoraj. 6 maja była ostatnia audycja na antenie, którą pan Jan nagrał tu w studiu przy Myśliwieckiej 357. I żadnych zapasów nie było już? Nie, myśleliśmy o tym, co dalej, No a życie napisało swój własny scenariusz. Kiedy słuchaliśmy tego utworu, pomyślałem sobie, że to były takie dwie osoby, które z Trójką były związane bardzo blisko przez wiele lat. I właściwie Myśliwiecka była ich drugi dom. Agnieszka Osiecka i Jan Ptaszyn-Wróblewski. To oni napisali piosenkę Zielonymi. Jan Ptaszyn-Wróblewski prowadził trzy kwadranse. To dziwnie brzmi. Prowadził. Jan Ptaszyn-Wróblewski prowadził trzy kwadranse jazzu na antenie Trójki od 1970 roku, czyli 54 lata. Niemal bez przerwy, regularnie te audycje nagrywając w naszych trójkowych studiach. Co więcej, właściwie niemal do ostatnich dni swojego życia, także koncertując, mimo wieku 88 lat ukończonych 27 marca, Jan Ptaszyn-Wróblewski był ciągle aktywnym muzykiem. Pojawiał się w różnych składach swojego zespołu na wielu polskich scenach. No, był właściwie ojcem kilku pokoleń polskich jazzmenów. Przecież na pewno państwo wiedzą, że przez te lata spod jego skrzydeł, nomen omen, wyfruwało w świat wielu znakomitych polskich muzyków. Wielu sobie bardzo ceniło jego słowo, jego radę. Dla wielu młodych, zresztą nie tylko młodych artystów polskiego jazzu, to, że Jan Ptaszyn-Wróblewski sięgnął po utwór danego wykonawcy w trzech kwadransach jazzu, to było wręcz nobilitujące. Skoro Ptaszyn mnie zagrał, to znaczy, że moja muzyka jest ważna, że robi wrażenie na legendzie polskiego jazzu i polskiej radiofonii. Tak pomyślałem sobie, że pewnie parę osób zada ci pytanie takie prywatne, jaki był pan Jan. Natomiast ja ze swojej strony, ja zbyt dobrze pana Jana nie znam. Mijaliśmy się w studiu wielokrotnie, mnóstwo razy po prostu. I jedna rzecz, którą będę pamiętał chyba zawsze, że to był zawsze uśmiechnięty człowiek. Kiedyś się witał, to zawsze miał uśmiech właściwie od ucha do ucha i mówi dzień dobry, jak dżentelmen, jakbyśmy się znali po prostu od zawsze. Tak, niezależnie od tego, że bywały gorsze dni, że ten stan zdrowia nie zawsze pozwalał na to, żeby ten uśmiech był taki, jak mówisz, od ucha do ucha, pan Jan był zawsze człowiekiem ciepłym, otwartym i to było czuć od pierwszego momentu, kiedy się witało z nim, zwłaszcza kiedy tu pojawiał się na Myśliwieckiej, aby nagrywać trzy kwadranse jazzu. Ja także miałem przyjemność wiele razy podziwiać Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w akcji na scenie, kiedy prowadził swoje zespoły, kiedy ta muzyka, no widać było jak ta muzyka go niesie. Zawsze to było takie dla mnie pocieszające i zastanawiające, jak w tym wieku można odnaleźć w sobie jeszcze takie pokłady energii, które gdzieś tam ukazują się wtedy, kiedy człowiek wchodzi na scenę, bierze do ręki saksofon i gra otoczony znakomitościami już tych młodszych pokoleń polskiego jazzu. Na pewno muzyki pana Jana dziś nie zabraknie na antenie Trójki, to już mogę państwu teraz obiecać. Spotkamy się jeszcze w tonacji Trójki po 15. No i także przygotowujemy specjalną wieczorną audycję poświęconą pamięci Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Mam nadzieję na spotkanie z muzykami, dziennikarzami, gośćmi, ludźmi, którzy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego przez te wszystkie lata jego aktywności, jakże długiej na polskiej scenie jazzowej, znali. I na pewno będzie także miejsce, abyśmy wrócili do jego koncertów, także tych koncertów wielu, które udało mu się zagrać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na taką audycję wieczorem już teraz państwa zapraszam. Po 21:00 spotkamy się z muzyką Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Ale wcześniej jeszcze, jak powiedziałeś, o 15 też słów parę. O 15 w tonacji Trójki u Grzegorza Hoffmana również muzyka Ptaszyna, no i także wspomnienia o tym legendarnym muzyku, aranżerze, kompozytorze i radiowcu. 54 lata na antenie Trójki, 3 kwadranse jazzu. A propos radiowca, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, która zawsze mi się podobała, kiedy przychodził do studia i pani realizatorki mówiły, że za chwilę przyjdzie, nie mówiły pan Wróblewski czy pan Jan Ptaszyn, mówi Ptaszyna zaraz będzie albo nagrywała. Albo ptaka będziemy nagrywać. Tak mniej więcej. Kiedy myślałem sobie, co możemy zagrać, to powiem ci szczerze, że i państwu powiem przede wszystkim, że taki pierwszy mój wybór to był kolega Maj.

Gadając on Highway, Mercury Rev w Trójce, a przy naszym telefonie pan profesor Włodzimierz Gogołek, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Elon Musk twierdzi, że nie będziemy potrzebni, my dziennikarze, bo sieć sobie poradzi ze wszystkim. Czy te działania, które ostatnio odbywają się wokół nas, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, o media społecznościowe, to nie jest świat, który troszkę zwariował? No niestety to jest koszt postępu. Jeżeli kosztem postępu jest wariactwo, to rzeczywiście tak. A to jest postęp i to nieodwracalny. Proszę troszkę powiedzieć o tym pomyśle zastąpienia dziennikarzy całkowicie tym, co mogą stworzyć same właściwie media społecznościowe. Osobiście jestem przekonany, że oczywiście jest to możliwe, ale to nie będzie z dnia na dzień, jutro, pojutrze czy za tydzień, ale że to ku temu zmierza, to z całą pewnością już od wielu lat maszyny, no to sztuczna inteligencja, będę wymienił, mówił maszyna, tworzą teksty zupełnie swobodnie, w szczególności ze sprawozdań sportowych, z jakichś zdarzeń, bez udziału człowieka. To jest dostępne już dzisiaj. Tylko teraz jest bardziej obudowane tymi inteligentnymi narzędziami. No i faktycznie to elegancko się bardzo udaje. Jedna z gazet dużych ogłosiła, że dział korektur będzie robiony przez sztuczną inteligencję, ale powiedzmy sobie szczerze, że są pewne sformułowania, pewne słowa, których ta sztuczna inteligencja wbrew pozorom nie wychwyci. Gdzie nie wychwyci? No na przykład takie rzeczy, których uczono nas w szkole, że powinno się mówić pewne rzeczy inaczej, one całkowicie weszły już do publicznego obiegu. W związku z tym te starsze nieco sformułowania, które powinny się w prasie tej takiej ważniejszej znaczeniowo pojawiać się w tej starej wersji. Tak, ale to jest kwestia nauczenia modeli. Modeli, bo modele są do diagnozy medycznej, modele do kierowania samolotami i różne, ale także i do tego, o czym pan powiedział. Jest tylko kwestia do uczenia. Jeżeli model jest kiepski, to jak nienauczony maturzysta, nie zda egzaminu, a propos dzisiejszego dnia. Ale jeżeli model jest douczony, to znacznie lepiej sobie z tym poradzi niż ktokolwiek inny. No oczywiście temu modelowi trzeba dać odpowiednie dane. I to nie jest takie trudne i to się robi na co dzień. Proszę jeszcze powiedzieć a propos tego dziennikarstwa. Czy to faktycznie będzie tak, że dziennikarz już faktycznie nie będzie do niczego potrzebny? Przecież z czegoś te maszyny muszą czerpać. No też to może powiedzieć. No dzisiaj to jest trudno nam sobie to wyobrazić, ale to na pewno nie jest kwestia dnia, dwóch czy trzech. To jest kwestia pokolenia. Już dużo wybitnych autorytetów wypowiadało się, 40 rok będzie ostatnim rokiem, 2040, w 40 roku, będzie ostatnim rokiem, w którym człowiek coś wymyślił nowego. Inicjatywę w wymyślaniu przejmie maszyna. To jest odpowiedź na pana pytania. Ona sobie doskonale da radę w rozmowie. Ja w tej chwili przygotowywałem taki materiał dla sprawy dotyczące demonstracji tych możliwości. I tak, że tak powiem, sparametryzowałem AI, że można z nią pogadać na dowolny temat, a w ten sposób uzyskać instrukcje, jak się zachować w szczególnych sytuacjach. Podczas konferencji, rozmowy z poznaną osobą. Także wymyślanie nie jest monopolem dla ludzi. Absolutnie. Jeżeli tak ktoś twierdzi, no to nie docenia potencjału maszyn dzisiaj. A czy jest taka dziedzina w naszym życiu, niekoniecznie osobistym, z którą sztuczna inteligencja jednak sobie do końca jeszcze nie radzi? No, dziękuję za to pytanie, panie redaktorze. Ja na ten temat ze swoimi studentami już kilkanaście lat rozmawiam, bo sztuczna inteligencja niczym nowym nie jest. Nowe jest to, że są szybkie maszyny, mocne maszyny i lepiej przetwarzają, tworzą modele bardziej doskonałe. Ale zasady sztucznej inteligencji i wyobrażenia tego, co będzie, można było 20 lat temu stwarzać. No i oczywiście mówiłem to studentom wielokrotnie na każdych swoich zajęciach, kiedy już dotykałem tych problemów. Wcześniej Big Data to była, a jeszcze wcześniej to były takie ekspert systemy, tak się nazywały, które robiły dokładnie to samo 20 lat temu. Pamiętam, jak pojawiły się pierwsze systemy, które oceniały jakość wina czy dywanów, dzisiaj pamiętam, a także diagnostykę medyczną. No i zapytałem studentów, twierdziłem, no co zrobią. I jedyną rzeczą, jako studenci po zapoznaniu się z moimi argumentami o potencjale maszyn, wymieniali sztukę. No, dziennikarstwo to jest sztuka przecież. To jest sztuka, bo jest to tworzenie rzeczy oryginalnych na podstawie istniejących zdarzeń i faktów. I rzeczywiście ta sztuka, wydawałoby się, no, jest zarezerwowana, ale absolutnie nie. Pewnie pan słyszał, to kilka miesięcy temu, było 13 miesięcy w Los Angeles, prawda? Był protest aktorów i scenarzystów bodajże, którzy protestowali przeciwko dopuszczaniu materiałów tworzonych przez sztuczną inteligencję. To jest, to już w tej chwili protestują. Proszę popatrzeć na ostatnie regulacje wspólnej Europy w zakresie sztucznej inteligencji. Jest tam wręcz zabronione wykorzystywanie jej, bo może zagrozić w pewnych zakresach. A jeżeli już się wykorzystuje, to trzeba podpisać, że to zrobiła sztuczna inteligencja, bo nie daj Boże wygra jakiś konkurs Pulitzera czy jakiś inny. To już następuje. Ale też ta sztuczna inteligencja też troszkę odsłania nam przeszłość, bo dość niedawno pisała prasa o tym, że były poddane analizie dzieła malarskie wielkich mistrzów. Okazywało się, że to nie do końca wielki mistrz malował, bo też miał pomocników, którzy nie byli podpisani po tym wszystkim. Tak, oczywiście. No, jutro się dowiemy, że część obrazów wybitnych malarzy, piosenek też, bo to dotyczy wszystkich form informacji i obrazy, i wideo, i dźwięk. Przecież ten dźwięk pana głosu i mój dzisiaj też żadnego nie ma problemu, żeby podrobić i go wykonać. To znaczy, podrobić i udawać, symulować czyjś. Słyszałem audycję, gdzie wypowiedzi Hitlera są cytowane, których on nigdy nie powiedział. I działa to wspaniale. Ostatnio szukałem, to odpowiedź jest na pana pytanie, że rzeczywiście mogli to, ci uczniowie to robili. Po prostu się nauczyli wzorca mistrza i oni to wykonywali. Oczywiście niezbyt dokładnie być może, ale faktycznie tak się działo. Wie pan. No i to... Tak, słucham. Chciałem powiedzieć, że dla pokolenia naszego tak troszkę to jest niewyobrażalne, mówię w tym starszym pokoleniu, bo ja pamiętam przy Placu Konstytucji jeden wielki gabinet, w którym był komputer Odra. Zajmował cały wielki pokój. A mnie uczono Fortranu jeszcze w szkole. Ja pracowałem 15 lat przy Odrze. Znałem ją od podszewki do jednej śruby. Dziękuję bardzo. Czyli na Odrze byśmy sztucznej inteligencji raczej nie zaprojektowali. Proszę, na Odrze, ależ robiliśmy, tylko że ona bardzo długo odpowiadała, że tak powiem, w pewnych zakresach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że sporo pan nam rozjaśnił, jeśli chodzi o możliwości sztucznej inteligencji i tego, czy możemy my jako dziennikarze czuć się bezpieczni, czy nie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Gogołek z Uniwersytetu Warszawskiego. Mam nadzieję do usłyszenia wkrótce z nowinkami kolejnymi o sztucznej inteligencji. Don't you, boy?

the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds. What goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly w Trójce. A my przenosimy się do Katowic i jest z nami pani Ewa Bogusz-Mur, dyrektorka naczelna i programowa festiwalu Katowice Kultura, Natura, Muzyka, Sfer. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Proszę troszkę powiedzieć więcej o tym festiwalu. Zacznijmy od tego, że to impreza, która jest organizowana przez kilka ważnych instytucji razem. Tak, oczywiście. To jest pierwsze, to już jest 9 lat, od kiedy Festiwal Katowice Kultury Natura istnieje. I od samego początku jego miejscem jest NOSPR. Więc niejako razem z NOSPR-em będzie za rok obchodził dziesięciolecie. Można też tak powiedzieć. A jeżeli chodzi o instytucje, które założyły festiwal, to jest Towarzystwo Katowice Kultura Natura i to one powołały do życia festiwal. Była to też inicjatywa związana wtedy z momentem, kiedy Katowice ubiegały się o stolicę kultury, europejską stolicę kultury. I oczywiście mamy miasto, bo bez miasta Katowice Kultura, Festiwal Katowice Kultura też by się nie powstał, nie zaistniał. Wiadomo, że Katowice, Wrocław, Warszawa to są takie ośrodki, w których ta kultura wybucha wręcz. Jak się otwiera gazetę, to dużo informacji właśnie o imprezach kulturalnych właśnie w tych miastach. Zresztą nie tylko w tych, w całej Polsce dużo się dzieje w tej chwili. Proszę troszkę nam zdradzić, o co chodzi z tą muzyką sfery i kulturą, naturą, bo można by to odbierać wieloznacznie. Tak, rzeczywiście. Sama nazwa Katowice Kultura Natura, to kultura, natura, no to tu jest troszeczkę, się ludzie zastanawiają, czy będziemy mówić tylko o ekologii. No nie, tutaj chyba w ogóle mówimy, że Katowice jako miasto ogrodu, więc to chyba znowu byśmy się musieli cofnąć do początku, dlaczego ta nazwa w ogóle powstała. Ale już może skupiając się tu i teraz, a więc dlaczego muzyka sfer. Każda edycja festiwalu ma swój temat przewodni. I trochę tak się staramy, żeby ten temat był obszerny, był pewnym drogowskazem, ale czasami schodzimy trochę na manowce w tym programie. I muzyka sfer. No też można się zastanowić, że dlaczego tak późno się zwróciliśmy ku temu tematowi, ku gwiazdom, że tak powiem. Gdyż no już w starożytności twierdzono, że muzyka rządzi kosmosem, rządzi światem. Więc to nasze spojrzenie w górę, w ten kosmos, to z jednej strony właśnie trochę filozoficzno-muzycznie się nad tym zastanawiamy, trochę dosłownie, bo zapraszamy naprawdę największego formatu gwiazdy. A z drugiej strony już tak zupełnie będąc na Śląsku, no to mamy obok siebie Spodek i niedaleko Osiedle Gwiazd. Więc wydaje się, że w ogóle temat muzyki sfery jest jak najbardziej dla nas oczywisty. Jakiej muzyki możemy się spodziewać? Czy to będą dźwięki bardzo eksperymentalne, kosmiczne, czy również coś, co zrozumie taki człowiek jak ja? Na pewno wszystkie dźwięki by pan, panie redaktorze, zrozumiał. Od tego zacznijmy. Ale mam nadzieję, że każdy znajdzie rzeczywiście dla siebie coś dobrego, w zależności od tego, jakiego rodzaju muzyki też słucha. No, też tradycyjnie zaczynamy i kończymy naszym koncertem symfonicznym orkiestry naszej tutaj Nospru, więc tutaj wspaniałe dwa dzieła otwierające tutaj hołd ku Mikołajowi Kopernikowi, więc Kopernikowska Symfonia Góreckiego, a kończymy znowu, skierujemy się w stronę Keplera i utwór Hindemita, Harmonia Świata. Ale pomiędzy mamy wspaniały koncert jazzowy Joyce'a Alexandra, więc dla wszystkich miłośników jazzu to na pewno jest wielka gratka. Po raz pierwszy w Polsce 21-latek, odkryty jak miał lat 20 przez Wintona Marsalisa, przyjedzie do nas Triem. Wspaniała okazja i do posłuchania wybitnej osobowości, wspaniałej gwiazdy, schodzącej albo już świecącej. No i kolejną rzeczą, na którą bardzo zapraszam, to koncert orkiestry Royal Korsensgebouw z Amsterdamu. Można powiedzieć, że to taka wielka trójca. Mówimy zazwyczaj, że największe orkiestry, najwspanialsze to są Berlińczycy, Wiedeńczycy i to jest również właśnie Amsterdam, który nigdy nie był w Katowicach. Drezno wychodzi dość mocno. Drezno dość mocno wychodzi na niemieckim rynku, jeśli chodzi o orkiestry. Trzeba przyznać. No wiadomo, że mówimy o najwybitniejszych. Nie będę tutaj dyskutowała, lepsze jabłko czy gruszka, tak, ale ta orkiestra jeszcze przyjeżdża z naprawdę wybitną osobowością, dyrygentem Clevesem Mackellem. Więc dla kogoś, kto będzie uważał, że na przykład Drezno jest lepsze, to jeszcze tu zachęcam Clevesem Mackellem. To znowu jest 28-latek, który można powiedzieć, że już w muzyce klasycznej zdobył wszystko, bo obecnie jest dyrektorem paryskiej orkiestry. Zacznie w następnym sezonie, obejmuje Chicago, więc również kolejna wielka piątka amerykańska, Chicago Orkiestra. I również jest właśnie szefem Concertgebouw Amsterdam. Więc prawdę mówiąc, ja się zastanawiam, co on będzie robił w wieku 40 lat, bo on już prawie, że zdobył wszystko. To prawda. Pierwszy raz w Polsce. Proszę powiedzieć, czy będzie coś takiego, co usłyszą, jeśli chodzi o pomysł na granie muzyki od słuchaczy po raz pierwszy. Ja byłem jakiś czas temu w Berlinie na koncercie, gdzie była orkiestra symfoniczna i 6 fortepianów strojonych mikrotonalnie. I to brzmiało jak muzyka z kosmosu. Czy coś takiego znajdziemy, czego nigdy wcześniej nie słyszeliśmy? To może na wydarzenia towarzyszące zapraszam. Bo tutaj będziemy mieli interaktywną instalację dźwiękową. I to będzie też na pograniczu fizyki i muzyki. Seanse ze zdjęciami kosmosu, które będzie można sobie obejrzeć w naszej sali. Więc trochę tak, jakbyśmy nos przerobili w jeden wielki mikro-makro kosmos. No proszę, ja to Drezno z Lipskiem pomyliłem, także bardzo przepraszam za zmianę, pomyłkę i nazw niemieckich miast. Ale Drezno też jest dobre. Ale no dobrze, ale tam jest Andris Nilsson jednak kieruje teraz orkiestrą lipską, w związku z tym jak widziałem go dwukrotnie z bostońską i z jego orkiestrą, to już brzmiało to nieprawdopodobnie. Dziękuję bardzo i myślę, że w Katowicach możemy spodziewać się naprawdę niezwykłej muzyki, szczególnie, że to Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia też. Zgadza się, dwa koncerty. W sumie festiwalu mamy 6 i każdy z tych 6 jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Bardzo, bardzo Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Była naszym gościem pani Ewa Bogusz-Mur, dyrektorka naczelna i programowa festiwalu Katowice Kultura, Natura, Muzyka, Sfer. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.